ترک گفتن آن مرد ناسه بعد از مبالغه پند مغرور خرس را. آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت زیر رب لا حول گویان باز رفت. گفت چون از جد و پندم و از جدال در دل او بیش می زاید خیال، پس ره پند و نصیحت بسته شد، امر اعرض عن هموم پیوسته شد. چون دوایت می فزاید درد، پس قصه با طالب بگو برخون عبس. چون که اعما طالب حق آمده است، بحر فقر او را نشاید سینه خست. تو حریصی بر رشاد مهتران، تا بیاموزند عام از سروران. احمدا دیدی که قومی از ملوک مستمع گشتند، گشتی خوش که بوک. این رئیسان یار دین گردند خش، بر عرب اینها سرند و بر حبش. بگذرد این سید از بصره و تبوک، زان که الناس علی دین الملوک. زین سبب تو از ضریر مهتدی رو بگردانیدی و تنگ آمدی، که در این فرصت کم افتد این مناخ. تو زیارانی و وقت تو فراخ. مزدهم می گردیم در وقت تنگ، این نصیحت می کنم نز خشم و جنگ. احمدا نزد خدا این یک ضریر، بهتر از صد قیصر است و صد وزیر. یاد الناس و معادن هین بیار، معدنی باشد فزون از صد هزار. معدن لعل و عقیق مکتنس، بهتر است از صد هزاران کان مس. احمدا اینجا ندارد مال سود، سینه باید حرز عشق و درد و دود. اعمی روشن دل آمد در مبند، پند او را ده که حق اوست پند. گر دو سه ابله تو را منکر شدند، تلخ کی گردی چو هستی کان قند. گر دو سه ابله تو را تهمت نهد، حق برای تو گواهی می دهد. گفت از اقرار عالم فارغم، آن که حق باشد گواه او را چه غم. گر خفاشی را ز خورشیدی خوریست، آن دلیل آمد که آن خورشید نیست. نفرت خفاشگان باشد دلیل، که منم خورشید تابان جلیل. گر گلابی را جعل راقب شود، آن دلیل ناگلابی می کند. گر شود قلبی خریدار محک، در محکیش درآید نقص و شک. دوزد شب خواهد نرو زین را بدان، شب نیم روزم کتابم در جهان. فارغم فاروغم و قلبیروار، تا که کاه از من نمی یابد گذار. آرد را پیدا کنم من از سبوس، تا نمایم که نقوش است آن نفوس. من چو میزان خدایم در جهان، وا نمایم هر سبک را از گران. گاو را داند خدا گوساله‌ای، خرخریداری و در خورکاله‌ای. من نگاوم تا که گوسالم خرد، من نخارم کشتری از من چرد. او گمان دارد که با من جور کرد، بلکه از آینه من روفت گرد.